la naŭa leciono, la lernejo. La lernejo estas la loko, kie oni instruas la infanojn. Tie ili lernas legadon, skribadon, kalkuladon, kaj aliajn temojn, por ke ili fariĝu kleraj homoj. Bonaj infanoj malatentas nek la lecionojn, nek la hejmlaboron. La bildo prezentas klason de knaboj kaj klason de knabinoj, en kiuj la infanoj lernas lecionojn. En la knaba klaso, la instruisto klarigas malfacilaĵon al la lernantoj. Ili rigardas lin atente dum li klarigas la problemon sur la nigra tabulo. En la klaso estas 7 lernantoj kiuj sidas sur la benkoj de la pupitroj. La knabinoj kopias lecionon el la nigra tabulo, dum la instruistino restas ĉe sia katedro. La katedro de la instruistino staras sur estrado, porque estante pli alta ol la lernantoj, ŝi povu facile vidi kion ili faras. La klasĉambroj estas provizitaj je ĉio necesa por la instruado. Ekzemple troviĝas mapoj kaj bildoj, kiuj pendas ĉe la muro, kaj nigra tabulo sur tablo kun plumoj, krajonoj, papero kaj libroj por la uzo de la infanoj. Ĉio ĉi estas en la klasĉambro. La lecionoj komenciĝas je la 9 kaj finiĝas tagmeze. Interparolo. Ĉu vi iradas al lernejo, infano mia? Jes, mi iras lernejon ĉiutage. En kiu klaso vi estas? Mi estas nun en la 4 klaso. Ĉu vi ŝatas vian lernejon? Mi ŝatas la lernejon tre multe, sed mi ĉiam ĝojas, kiam venas la libertempo. Kion vi lernas en la lernejo? Mi lernas literi, legi, skribi kaj kalkuli. Ĉu vi lernas ankaŭ geografion kaj historion? Jes, mi ĵus komencis ilin lerni. Kiom da lernantoj estas en via klaso? Estas 20. Ĉu vi estas la unua en la klaso? Ankoraŭ ne, sed mi esperas esti la unua ĉe la ekzamenoj. Ĉu estas ludejo en via lernejo? Oh jes, ni havas grandan kampon, kie ni ludas ĉiuspecajn ludojn. Kion vi ludas? Ni ludas pilkon, dorsosalton, kriketon kaj globetojn.